ଶ୍ରାବଣ ଋତୁରେ ନୀତି ରାତିରେ ତମେ ମନେ ପଡ଼ କାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ହଗୁଣ ସଞ୍ଜରେ ବଉଳ ବାସ୍ନାରେ ତମେ ଛୁଇଁ ଯାଅ କାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ହୃଦୟ ଅଧୀର ଅଥୟ, କାହିଁକି ହୃଦୟ ଅଧୀର ଅଥୟ ତମ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। କହିବ କି ଏ କେମିତି ଅଚିହ୍ନତାତି, ହଁ ମାଟିରୁ ଆସୁଛି ଆଜି ଏମିତି ବାସ୍ନା, ପୁରୁଣା ଏ ପବନ ବି ଲାଗୁଛି ଚିହ୍ନା। କାହିଁକି ଏ ମନ ଝୁରେ ରାତି ଦିନ, କାହିଁକି ଏ ମନ ଝୁରେ ରାତି ଦିନ ତମ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ଆଜି ବିଜୁଳି ଧରି ସେ ବିଜୁଳି ଦେହ ସାରା ଯାଉଛି ଖେଳି, ହଁ ଏମିତି କେମିତି ତମେ ଅବୁଝା ପ୍ରିୟା, ଚଳୁନା ଜଳଉଚ ଲଗାଇ ନିଆ। କାହିଁକି ଏ ଦୀପଲି ଭୁଲି ବୁଝାଳେ, କାହିଁକି ଏ ଦୀପଲି ଭୁଲି ବୁଝାଳେ ତମ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ।